Beraz, asteburuan Hendaia biltzen taldeak biltzar nagusia ospatzen zuen eta kotxe ezedarro taldearekin akordio batera iristea deliberatu du. Honetaz hitz egiteko gurean Letizia Navarrón Hendaia biltzen taldeko zerrendaburua, kaixo, Letizia. Txaldeon, bueno, aipatutakoa, hain zuzen ere, kotxe ezedarro den taldearekin akordioa erdietsi duzu lehenik eta behin, nola baloratzen duzute adostutakoa orokorrean? Hasteko, jakin behar da gure biltzar nagusian gehiengo zabal batek eman duela bozka horren alde. Izan dugu alere bi orduko eztabaida bat, bakoitzak ekarri ditu bere argudioak. Eta bi ordu eta piko hoien buruan erabakia hartu dugu, bozkatu dugu, eta gehiengo zabal batek erabaki du kotxeren taldearekin printzipiozko akordio bat, zenta guk hori bozkatzen genuelarik oraindik kotxeren taldeak ez zuen bozkatu bere aldetik, adostu ginen printzipiozko akordioa zen. Eta ze balorazioa egiten dugun, akordio hori onartua izan bada, eta hain argiki gure biltzar nagusian da, pentsatzen dugulako gauza asko lortu ditugula. Alde batetik, programaren aldetik guk negoziazio mainetara eraman genituen puntu guztiak onartuak izan dira. Gure lehen itzuliaren kampainan beti aurrera eraman ditugun proiektuak eta ideiak onartuak dira. Eta bestalde, postuen eskaintzak bermatzen du edo ahalbideratzen du proiektu horien gauzatzea eta eramaitea. Hori galdetu behar duzu, zeintzu dira, ez dakit, adostutako akordio horren puntu nagusiak? Hau da, puntu nagusiak, pixkat errepikatuko dizut, lehen itzulian esaten genuena, eta azkenean denak adostu dira. Donc, guk etxe bizitza sozialaren emendatzea endaian, genuen lehentasun bezala, PLU-aren modifikazio simplifikatu baten bitartez, hori adostua da, bizikleta eta oinezko plana, endaiako erritar guzien parte hartzearekin, elikatze plana lurraldean antolatua, zirkuitu laburrak, diskriminazioen aurkako borrokak eta emazten aurkako bortizkeriaren kontrako politikak eta elbarritasunaren gaia ere bai adostu da, eramaiten ahalko ditugu gai horiek, baita ere portuarena, guretzat izan zen puntu nagusi bat kanpaina horretan, eta puntu guzti horiek adostu ditugu. Eta aukerak ikusten dituzute, adostutako akordio honen bitartez, zerrendatu dituzun puntu guzti horiek lehentasun bat izatea urrengo gobernuan? Irabazten baldin baditu zute, hautezkoa da. Hori da, ez da antzibeak ez dela egina, bigarren itzulia heldu dela, eta hortan jendea konbentzitu beharko dugula, erakutsi behar dugu zertara joaiten garen, eta hortarako gaur goizean bukatu dugu akordioaren finkatzea, eta gure lehen neugriak eta planteatu ditugu, orduan gauzak aski fite martxan jarri nahi ditugu, eta erakutsi proiektuen atzean lan bat egina izan dela, eta lan bat gauzatuko dela. Hori Hendaiarrek aukeratzen badute egin dugun aliantzia gobernatzeko ondoko 6 urtetan. Oso ongi, Letizia, guzti horrekin galditzen, ezker mila. Mila esker zuri.